Polsce. Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Premier May w Brukseli na ostatnich przed jutrzejszym szczytem konsultacjach. Lada moment jej spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. Kilka osób zostało rannych podczas protestów i zamieszek we Francji. W całym kraju do aresztów trafiło 8 osób. Niewybuch znaleziony w Krotoszynie już niegroźny. Saperzy wydobyli z ziemi kilkaset sztuk amunicji i bombę lotniczą. Bruksela na początek. W tej chwili powinno rozpoczynać się spotkanie premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. O 19.15 Theresa May ma widzieć się z przewodniczącym Rady Europejskiej. Rozmowy toczą się kilkanaście godzin przed początkiem unijnego szczytu, na którym zatwierdzona ma być umowa brexitowa, określająca warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Beata Płomecka. Spotkanie brytyjskiej premier z szefem Komisji Europejskiej jest drugim w tym tygodniu. Te pierwsze rozmowy w środę były jeszcze zrozumiałe, bo toczyły się negocjacje w sprawie deklaracji politycznej zapowiadającej przyszłe relacje handlowe Wielkiej Brytanii z Unią. Ale teraz wiele osób zadaje sobie pytanie, po co Theresa May przylatuje do Brukseli, skoro deklaracja polityczna została w czwartek uzgodniona przez negocjatorów z Unii i Wielkiej Brytanii, a w ubiegłym tygodniu negocjatorzy porozumieli się co do zapisów w umowie brexitowej. Były podejrzenia, że Theresa May może zechcieć zasugerować renegocjacje, zwłaszcza umowy brexitowej, która wywołuje kontrowersje w Wielkiej Brytanii. Ale komisja zapewnia, że nie ma mowy o ponownym otwieraniu dokumentu. Jej przedstawiciele dodają, że przewodniczący komisji będzie rozmawiać z szefową brytyjskiego rządu o sytuacji politycznej na wyspach i o przyszłych relacjach handlowych Unii z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prawie 81 tysięcy osób protestowało we Francji przeciwko podwyżkom podatku od paliw, poinformował francuski minister spraw wewnętrznych. W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić tłum protestujących, którzy wbrew zakazom pojawili się na polach elizejskich. 8 osób zostało rannych, w tym 2 policjantów. W całym kraju aresztowano 35 osób. Podwyżki są kolejnymi zapowiedzianymi przez rząd, który tłumaczy je względami ekologicznymi. Protesty nabrały charakteru politycznego, wymierzonego przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Wielu demonstrantów żąda jego dymisji. 234 sztuki amunicji do różnego rodzaju broni oraz bombę lotniczą z okresu II wojny światowej wydobyła z ziemi w Krotoszynie grupa saperska z Głogowa. Niewybuchy z czasów II wojny światowej znaleziono wczoraj na terenie rozbudowywanej galerii handlowej. Zanim saperzy przystąpili do akcji, zdecydowano o ewakuacji około 40 mieszkańców bloku przy ulicy Mickiewicza, który znajdował się na wprost placu budowy. Umieszczono ich w świetlicy Państwowej Straży Pożarnej. Saperzy zabezpieczyli kilkaset sztuk amunicji. Były to naboje pistoletowe, maszynowe, a także największe znalezisko, bomba lotnicza ważąca 50 kg. Już jutro jesienna odsłona cyklu Polskiego Radia To, co najpiękniejsze. W studiu koncertowym w Warszawie wystąpi izraelska piosenkarka Jasmin Lewi z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Michała Klauzy. Gwiazda muzyki world Jasmin Lewi jest uznawana za pierwszą damę ladino, niemal zapomnianego języka Żydów sefardyjskich. W jej muzyce obecne są wpływy wielu kultur obszaru Morza Śródziemnego, od Hiszpanii po Turcję i kraje arabskie. Dziennikarka radiowej Jedynki Anna Wil mówi, że twórczość artystki idealnie wpisuje się w cykl koncertów To, co najpiękniejsze. To, co jest najpiękniejsze w muzyce world, to tacy artyści jak Jasmin Lewi. Jasmin Lewi jest taką ambasadorką tradycji. Kierownik redakcji muzycznej radiowej Jedynki Marcin Kusy wyjaśnia, że To, co najpiękniejsze, to wyjątkowa seria koncertów, której celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki. Prezentujemy naszej publiczności, naszym słuchaczom to, po co być może sami by nie sięgnęli. Koncert będzie transmitowany w radiowej Jedynce i Dwójce. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na południu większe przejaśnienia. Miejscami z wyjątkiem południowej Polski słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także śniegu. Początkowo w części północno-wschodniej opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Rano i wieczorem mglisto. Będzie maksymalnie od zera na Suwalszczyźnie około 3 stopni w centrum do 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne.

Czasami dobrze spełnić swoje marzenia i zaufać intuicji. Ja pamiętam bardzo dokładnie koncert Krzysztofa Zalewskiego z tego roku, z Trasy Męskiego Grania, kiedy wykonywał ten właśnie utwór, tę wersję z Pauliną i Natalią Przybysz, z siostrami w chórkach. Stałem przed sceną, dosłownie, dokładnie naprzeciwko artysty w tak zwanej fosie, miejscu dla fotografów. I słuchałem, i oglądałem, i myślałem sobie, okej, no to jak to się ładnie nagra, to ja to chcę mieć na płycie. No i jest na płycie, udało się. A wcześniej jeszcze jak dobrze, jeden z muszkieterów trzech tegorocznej orkiestry Męskiego Grania, Krzysztof Zalewski, na albumie właśnie Męskie Granie 2018, który nieustająco Państwu polecam. Teraz uwaga, uwaga, głosowanie, mam nadzieję, w pełni na 25. trójkowy top wszechczasów 1 stycznia 2019 roku. Oczywiście wyniki na naszej antenie i cały dzień z topem. Dziś przy Myśliwieckiej 357 dwa utwory. Pierwszy mniej oczywisty. People sleeping in their shoes. There's a war inside. jest to oczywisty utwór, jeśli chodzi o trójkowy top wszechczasów, ale już bardziej oczywisty, jeśli chodzi o moje prywatne wybory. Gdybym miał zostać przyparty do muru, gdyby ktoś mi powiedział, dobra, to teraz głosuj i wybieraj na przykład 200 swoich ulubionych kawałków. Rocking in a Free World, Neil Young. To teraz będzie ten utwór bardziej oczywisty. Okazja jest znakomita. Raz, że głosowanie trwa. Przypomnę, do 21 grudnia możemy wybierać swoich 100 ulubionych utworów i głosować. Wszystko na stronie www.polskieradio.pl/trójka. No a dwa, że ukazała się niedawno pięknie zremasterowana, wydana płyta, na której oryginalnie jest ten utwór. I zawsze zachodziłem w głowę, dlaczego państwo tak od lat decydują, że to One Metallica jest ich najpopularniejszym utworem w Polsce, a nie utwór tytułowy jeszcze z poprzedniej płyty, Master of Puppets. No ale to tylko moje jakieś tam bajanie, przypuszczenia i stawiane sobie pytania, ale o wszystkim decydują państwo i ten głos, te głosy właściwie są najważniejsze. One and Justice for All, 1988 rok, teraz po 30 latach reedycja. Moim zdaniem znakomita reedycja tego albumu. No i oczywiście utwór w żelaznym zestawie do głosowania na top wszechczasów programu trzeciego. Proszę nie zapominać 100 swoich ulubionych utworów. Jest się nad czym zastanawiać, jest z czego wybierać. No a do 21 grudnia mają państwo czas, żeby o tym zadecydować i zagłosować. A my później z Piotrem Baronem, z Piotrem Mecem i z Markiem Niedźwieckim będziemy wyniki prezentowali już w nowym 2019 roku. To teraz zupełnie inna muzyka, zupełnie inny świat, zupełnie inna estetyka. A właśnie, tak sobie myślę, że ja nigdy tak naprawdę nie zapytałem Tomka Wyksińskiego o Metallicę, czy on w ogóle cokolwiek, jeśli chodzi o ten zespół. I nawet nie pamiętam, czy on w ogóle kiedykolwiek i cokolwiek. W każdym razie, w poniedziałek w tonacji trójki między 14 a 15 przez godzinę gramy dla niego. listopada, w poniedziałek najbliższy, 60. urodziny Tomasza Beksińskiego. Nie wiem, czy to był tak naprawdę pierwszy utwór, który on zaprezentował na antenie trójki. Bardziej kojarzyłbym go, jeśli chodzi już o te pierwsze prezentacje, z muzyką projektu czy zespołu Alan Parsons Project, a nie z Yazoo, ale jeśli to było Yazoo, no to tak widocznie było, mogę tego nie pamiętać. Ile ja miałem wtedy lat? 11. 11 lat. Don't go. No i cała poniedziałkowa audycja w tonacji trójki dla Tomka Beksińskiego. Marek Niedźwiecki między innymi będzie wspominał tę osobowość. Wracamy do muzyki zespołu, który właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przygotowuje dla Państwa sesję Evo Revo. Tomek Janiszewski, Maciek Kurowicki, Igor Pudło, czyli Evo Revo. Na razie z płyty, za tydzień z naszego studia. No właśnie, to jeśli chodzi o te rzeczy, które tutaj, w tym najlepszym radiowym, studyjnym miejscu na świecie są nagrywane. No to... Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Tak jest. Ciąg dalszy naszego spotkania z Michałem Augustyniakiem i zespołem Limboski.

jak przepastna, jak wielka byłaby to płytoteka. Niesamowite. To kolejna cegiełka do tego zbioru. Limboski ze studia przy Myśliwieckiej 357 specjalnie dla nas i Nie idź tam. I to jeszcze nie wszystko od niego, bo w kolejnych tygodniach kolejne piosenki, które kilkanaście dni temu tutaj u nas w Trójce nagrał. No i jeszcze na finał naszego dzisiejszego spotkania wracamy do kącika jazz. Fajny jest. Czyli w kąciku jazz fajny jest. Powróciliśmy do płyty Now zespołu Laboratorium. Pink Nostalgy przed chwilą. No i teraz jeszcze dzisiaj na pożegnanie Pustynna burza z tego samego albumu. Dziękuję za wspólne spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Oczywiście ten adres do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usłyszymy się sobotnie popołudnie za tydzień. Piotr Stelmach. Pa, pa.